سورت النازعات چه ده دا نازل شوه ده پس ده سورت نبع نه ده مکنی سورت نفس نازل ده او ده دو ربط ده مکنی سورت سرسه ده نو ربط ده مکنی سورت سرده ده چه پا مکنی سورت کی ورتا ها ذکر ورتا اکلو ده تخویفاتو پا قیامت کی نو اوز پا ده که ورتا یو تخویف دنیاوی هم ذکر کهی بطور دلیل نقلی ده فرعون نا دارنگی پا مخینی صورت کی ده قیامتو بعض احوال ورتا ذکر کل نو اغا احوال اوز قیامت ورتا دلتا که ثابتی پا قسم و پا شاهد سارا دارنگی پا مخینی صورت کی ورتا بعض اندغا ذکر کل انواع ده نعمتونو نو پا ده که ورتا ده طعام ندری پیش کی او نور انواع ده نعمتونو اغا بورتا ذکر کی خواه پا اغی که ورتا زجر به تساؤل ذکر کن اغا عما یتساءلون عن النبأ العظیم دوی دلوی خبر باره که پختنه کی نو پا دی صورت که وطوی سنگا پختنه کی یسألونک عن الساعت ایان مرساها دوی ده قیامت باره که پختنه کی چه کلا بیرات دل داغی نو ده اغی باره که پختنه کی دعوت صورت سرا اثبات ده قیامت کی او تخویف ور کی پا ذکر ده شواهد سرا او بیا ور پسی پا ذکر ده احوال سرا و هیبتون ده قیامت پا ذکر ده تخویف دنیاوی سرا او پا ذکر ده دلائل سرا او اکمال اللہ تعالی با ذکر کی دری نمونه ده اللہ تعالی با ذکر کی خاجی او ترتیب ده صورت بدائی که اول با شواهد خمسی پینزو بیا با احوال خمسی تلا سما یا تپوری بیا وزجر وی په یول سما او دول سما یاد کې داغه جواب وی بیا په تخویف دنیاوی وی د پیندل سما یاد نه ترش پګشتما یا تپوری بیا په دلایل عقلیي تر درې دیر سما یا تپوری بیا په تخویف په احوال د قیامت باندې او خلک دو فرقو ته تقسیمیږي نو یوی فرقې ته بشارت او بلې فرقې ته تخویف دا به ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دې پاغه فرشتو باندې پزور را وستون کی دی روحونو دے کافرانو لرا غرقن پزور را وستل اے غرق یعنی دی بدن کی اور پسے ور غرق چی ور ڈوب چی پسے دا اگ گو تو دے دغن چرا او باسی اور روح والا دا فرشتي پسے ور ڈوبی گی داتے او پزور را او باسی نزعہ پزور را او باسل او بیا حدیث کی راضی کہ سنگ روح یوزی نو اگے کی روایت کی راضی کنا لقد وڑئی صادر چ تپ دغن پدغبان ور غور دے او بیا ترا کا کے پزور سرا نو دک شان تے حالت پر آزی ون ناشتاتی او قسم میدی پاغا پرشتو بانده چه پرانستل که اینشتن پرانستل سمطلب اگر روح دا مومن چه راکی کنا بس لکه غوطا چه پرانیزی نو مومن اگر دمرا پا آسانه سره او دیتی نشد زکو موی چه پا دی که دا سره ازاد چی بلکل دا روح ازاد چه دنیا دا قید و بند نو زکا و نو روحون دا مومنان ویدا و سابقاتی قسم میدی پاغا پرشتو بانده چه لامبو و هون کی دی دی پا اولود دی روحونو که او یا مطلب پراولو دا وحی که پا فضا کی سبحا لام بوحل فلم فالسابقاتی نو قسم می دی پا غولاندی که دون کو ملائکو باندی امر دا اللہ تا سبقا نولاندی که دل فلم دبرات دی قسم می دی پا غا پرشتو باندی چه تدبیر که دا اغا کارونو امرن دیو دا اغا کارونو چه دوی تاوالا شوی دی کم از مواری ور تاوالا دا پا دیر دای داد صفات تو ده چاله نو ده امات است وی چه داد فرشتو ده بعد ده صفات چه کم ده نو ده بعض ارواح و گرزوله ده خواقا قول سعی نده پاقی بانه بعض مفسرون رد کرده امام رازی را اوله ده خواقا ده اغز بعض فلاسفه و نمان نقل کرده او بعض ده صفات تستور و گرزوله ده خواقا ده نجومیان و طریقه ده او ده فلسفیان و طریقه ده نو لحاظ ده صحیح خبر داره بس ده فرشتو صفات دی اغیر ذکر کرد او سعید پس سعید و یوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الرادفة نو ده دی جزا سده ده فل مدبرات امران پوری نو بعدی ده دی جزا چکم ده نو آغا سکی آغا روستو گرزی چه ده یوم ترجف الرادفة دای وی جزا ده لیکن صحیح خبر داره ده دی جزا مقدر ده جواب قسم جواب قسم سده چه تاسو با ده کوری شید لتو جازن نه یوم القیامتی بدل برت فورت ده قیامت ملاویگی سو جدا ده فرشتو ده حالت پی گوا ده ده فرشتو ده حالت پی گوا ده ده کافر سر سنگ معامله ده ده مسلمان سر سنگ معامله ده ده الله ده حکم سنگ تابدار دی نو چه فرشتو گون ده مخلوق ده الله ده حکم نا اقوا دی خوا نشی که ولی نتبا یارا څنګه الله د حکم ناخوا دی خو کی چې الله توي راپور ته شرط وای نه نه پاسم پوښی تبا پخپل باندې را پاتې ښا تبا تبا اوچتیږي نو دغه د فرشتو دا امر منل یا د فرشتو دا مختلف کارونه چې کوم دی دا ستاسو په مختلفو جزاګانو باندې دلالت کوي یو مترجف الراجفتو په هغه ورځ باندې چې او بجړه کیږي رزمکه الراجفتو غجړه کیدونکې نو دا خو یا زمکه جړه کیدونکې دا نو دا لازمی دی یا داره چه نا راجح قول دا دی چه داش پیلی دا دی متعدی دی یو مترجف الرازفتو پا اغا ورد بانه چه او بجرکی ار رازفتو اغا جرکو ان کش پیلی زمکه لرا جبریل اسرافیل علیہ السلام چش پیلی اغا گئی نو زمکه با او جرکی گیا تو تولا تت باغو هر رازفا نو روز تو پس راشی ار رازفتو اغا روز تو رات دون که بلش پیلی دیو پس با راشی نو خلق برا پورت شی ولی که منو چو دیو مکه برا پورت شی قلوبن پس رزرون با یوم ایدن پا دقا ورس که واجفتون مضطربتون پریشانا گرد ورد بای او پریشانا بای ابساروها ابسار الوجوه خود ابسار القلوب کنه لستر که خود رزرون ندی خود آغا رزرون والا و دی دیتا اضافت دادنا ملابست وی نو ابساروها سترگی داوی که بای خاشعتن زلیل بای یقولونا دایت تقویف ورکو که تقویف ورکو اس داری پا منس که دا زجر ورکی خواه زجر ورکی منکرینو تا پا یولسم آیات که لسم و یولسم که او جواب داغی یقولون وای دا منکرین ائنا لمردودونا آیا من بوافست بیشو فی الحافرت یا اولنی حالت تا دنیا تا با من دوبار رازو که پایی که حفر کولو حفر کسب تا وی یعنی من با دنیا تا وافست رازو دوباره با منگا دوباره برا پورتا کیگو نو الله ورتا وی دوباره برا پورتا کیگی نو دی وی اذا کننا عظاما نخره آیا من برا پورتا کولشو اذا کننا کلتیشو منگا عظاما اردوکی نخره تن زارو ددو خالی وخور پوری نی اغا حالت نفس با بیارا پورتا کی قالو نو دی بیار پس رستو وی تلک اذن کرتن خاسره دا خوا پسی دا خاسرتن تاوانی دیوی چه که دوباره منگا رازو تا خوبا دیر غد تاوانیان نیو سنگ تاوانی بای وی زمونگا مال زمونگا دولت زمونگا کور اگا خوبا بیابل چه که میراث که پاتی شوی نمون خوبا دیر غد تاوان کری الله وی خا داده توکی کهی فا این نماهی زجرتون الله وی دابا زجرتون چه غبای واحدتون یو واری فا اذا هم نناسا پدا خلق بس ساهره تی پاگا داگا بانی با ولاری ساهره اغا میدان چی پاگی که غرون امرو نوی داشان چی با ولاری دای تر دی پوری ور تا تقویف ور کو دا تقویف دا دو حالات رستو ذکر کل دری مخی ذکر کل نو دا پینزه حالات چو او پمینس که ور تا زجر ور کو وز داغی نه رستو تخویف ورکی دنیوی دا فرعون په حالت سره چې والکه زما د عذاب نه ویریږي زما په عذابونو پورې او زما په دغه پورې ټوکې مکوې دین پورې زما عذاب کم ما فرعون غوندې سره عذاب کو حال اتاکا حال پمانه د قد سره قد اتاکا یقین راغله تا تا حدیث موسی خبر د موسی علی السلام اذ ناداه ربه کله چې आवाज وکړه تر خپل بل وادي پاغه وادي کې پاغه درکی المقدسه چې هغه پاکه وا توان چې هغه پیچلی وقتی چوا هغه پیچ درکی چې مطلب هغه کې دا تاورا تاو دروا پاره کې او تما आवाज وکړه پاکه دروا ها اذهب موتویلا سیلا فرعون فرعون تا انه یقینا دا فرعون چې ده تاغه سرکش شوی ده د حد نه تیر وته ده له دو حدود د بندګی او د لاړو ځانته د الوهیت دا وکړه نو فقلت ورته وایا حلکا آیا استستا مینا الی ان دی خبره ته تزکات ته پاک شي اله کده دی خپل ځان پاک اولو لیتی تا سوچ کرده کنیدی کرده دا غواری و اهدی کاذب اخیمتا تلارا الى رب کرفتاتا فتخشانو تبا اویریگی فتخشا بعد ما تعلم چه تکل اللہ اپی جانی تبا تخپل اویریگی دا اللہ طاقت تانده پیدندلی فاراه الآیت الكبرى نو خولا موسیٰ علیہ السلام دتا الآیت الكبرى و نشان لویا فکذب و عصا نو دے لارو دی کلام دی خوی دماغ دی اللہ وی چی توت و تیوی چی لار شا نو دے لارو دے و تا دعوت ورکا خوات ای موضی دت پیش کر پیش اکلا فکذب و عصا نو در اغجن اگرن دا موسیٰ علیہ السلام و عصا نا فرمانی اکلا دا رسالت سمات برا بیا اشاق را یسعا چی کوشش کولو را جمع کول ساخران فحشر نو را جمع اکل فنادا بیا اواز اکلو فقال ویوی انا ربکم الاعلا زلوی رب جمستاسو زستاسو لوی رب ربکم الاعلا زکوویم چه ده خو برا حاکم و لان ده خو رده بیا عدالتنا و نظام جو کلو نفا آغی که و فیصلی که ده وی دستا تو مشر ربیم قانون بد جولم فا اخذه الله نراؤنی والله تعالى ده نکال الاخرت پس زاد اخرت بانده والاولا فا سبانده فا دنیا بانده یو مانه داده دو یو مانه داده راؤنی والله تعالى ده نکال الاخرت پس زاد اول خبره روستو نی خبره والاولا پس زاد اول خبره اول خبر ذکره واغ صورت زخرف که تیره شوا که دوی ما علمت لکم من اله غیری ما تخست زان نغیر تا تر پار بل سوک اله نده معلوم او دوی ما خبره دا کرو وی انا ربکم الاعلا زستاتو لوی ربیم اللہ پا دوارو کلمو میراونی و انا فی ذالک لعبرتا لمن یخشا و یقینا پا دی قصد دی موسیٰ علیہ السلام و فرعون که لعبرتا عبرت لمن دا پار دا غچا یخشا چی یدیگ دا عذاب دا اللانا مکہ وی دا تی زما عذابونو پوری ٹوکی اغمی تبا کرو انتم اشد خلقا اس داغین پس دلائل ذکر کئی چی خا تو انسان ما بسنگا ایدا کننا عظاما نخرا چی زا اردو کی شما و زور شما بسنگا را پورتا کئی اللہ وی دا سگرانا دا ادلہ عقلی ذکر کئی تر دے دیر شما یا تا پوری انتم اشد خلقا آیا تاسو سخیل پا پیدایش کی امی سما و یاسمان بناها چی جوڑ کرده اللہ تعالی غیلنا رفع سم کہا نو پورتا کرده چت داغی سمک پورتا والی توائی خو چت مراد دے فسواها نو بیائی برابر کرده و اغتش لیلها او تورا کرده شپا داغ تیارا کرده شپا داغی دا دی اسمان و اخرج دا اسمان تے نسبت زکا کئی دا ادنا ملابسط تے زکا پا اسمان کیا حالات بدل چی کنا تورا شی تیارا شی و اخرج ضحاها او راو باطل دے وقت دا ساخ داغی دا چا نوی چا اخرج نها رہا رنا داغی ضحای زکا اوی چی پایی که رنا مکمل صفا شی کنا سر دا دا تیم چی رنا بیخی صفا شی والارد بعد ذالکا او زمک بعد ذالکا پس دا دینا دا ها ها وڑا ولی دا نوی که تما ویلیو چی زمک مکه پیدا که اسمان مکه پیدا اجماع و مفسرون دا سوا دا قطادنا چی قطاده وی زمک نا اسمان مکه پیدا ده نور طول وی چی زمک مکه پیدا دا خاچ زمک پیدا دا نو بیاولی وی چی والارد بعد ذالکا دا ها ها نو یو دا زمک پیدا که ولدی یو دا زمک وڑا ولدی زمک پیدا کرده مکه دا او وڑا ولی روستو دا یا قرطبی دیده که وی ماه ذالکا بعد وی کرده پمانه چه سر رازی پمانه دا ماه سر رازی لکه پرون که سبق که تیر شو دا آقا نه صفات اول ذکر کلنو آقا نفس وی غطلن بعد ذالک زنیم دا دین ورستو بیاده زنیم هم ده نو دا دین ورستو دانه دیگه دا کارونه مخی شو اخیره که داده شو نا ول نده ده خود دی سره سره ماه ذالک زنیم سره دا دینه دا چکم ده حرامیم ده نو دای و سر دکن در دکم والارض بعد ذالک اوزمک سره دا دینه دا ها ها غورا ولی دا اللہ دیل را اخرج من ها بل دلیلو گورا راو باطل دی اللہ تعالی دا دیزمکنا ما اها اوبد دی و مرعاها او اغا گیاگان دا خوالد دا سارو دا زناورو والجبال ارساها او غرون چی دی ارساها لکن دی اللہ تعالی اغیل را مطاع لکم دا سامان دی ستاسو دا پار دا فائدی ولی انعامکم دا پار دا سارو ستاسو نو دا تردی پوری دلائل عقلی ذکر کل چی گورا انسان دا قیامت میں انکار مکوا ما تا دی پیدا کول سا گران کار ندی دا طول مخلوق چی میں پیدا کتا پیدا کول گران دی فیدا جاعت طامت الكبرا اوز داغی نفس تخویف ورکی پا احوالو پا حیبتونو دا قیامت باندی او خلق دو در تا تقسیمی گی یو دلا اغی تا بشارت او بل در تا تخویفو فیدا جاعت طامت الكبرا نو کل تراش یغا هنگام لویا ای طامت تم یکمو دا پا مانو در دکولو سرچی او شیر را دکی نو طامو تا ذکوی دا بزرون را دکی دا خلقو الكبرا لویا دا یوم یتذکر الانسان پا اغا ورزبان چی یادی با انسان ما اغا عمل ساعت دا کم کرده ده دا تا مخامق چی چی داستا عمل ده و برزت الجحیمو او کاربک لی چی جهنم لمن یرا هر یو کتون کی تمانه بیدا که دا پار داغا چا چی وی نو هر سوک لی دل بکی نو بست دی هر یو کتون کی تا با جهنم را کارا چی چی داغا ده فا اما من تغا نو هر چی اغا سره وی چی تجاوز کرده ده حد نا و آثر الحیات الدنیا او غرکره ده جوان دنیاوی فا ان الجحیمان یقینا جهنم هی المأوا زائد وا فسید ده و اما من خافل تخویف شو اس بشارت و اما من خاف مقام ربه اوار غسو چیریگی دے ادریدو درب خپلنا درب مکہ تبدو دریگم وانا حنصا او منکڑی دان خپل انل ہوا د خواہشنا نفعن الجنتا یقینا جنت چریہی المقوا غزائے دگر دیدو ددے بشارت ورکو اس دجر ورکی چاتا تاغ منکرین تا تے تساؤل کئی سوال نہ کئی قیامت تبارک یسالونک عن الساعت نو پختنا کئی دی تانا عن الساعت تبارک قیامت کی ایان مرساھا کلا وی قائم دل دی قیامت فیما انت من ذکرھا نو اللہ جواب کئی فیما انت اے فی ای علم ها فی ای علم انت تکم یو علم کی تو من ذکرھا د یاد ول د قیامت نا یعنی دا علم تاثر رقم دا راغلی د کله تاثر دا علم وو چې دوی راځستان پختنه کی قیامت بکلی نو تاسو ته پته راته ته د قیامت معلومات نکېږي فیما انت نو فکم علم کی تو من ذکرھا د یاد ول د قیامت نا الی ربک رفتا تمنتھا انتها د قیامت دا د قیامت علم الله ځان سره تلے بل چالے نہ ورکی انما انت منذر استا کار خدا دے یقینا تخیر ان کے من اگ چا لرا یخشاہ چیری گد دی قیامت نا کا انہم اس داغی نہ پس اخری کی تخویف ورکی کا انہم یوم يرونھا ظنھا اولئک الکفار دا کفار ب گمان کی کا انہم ہا یوم ظنھا اولئک الکفار یوم يرونھا دا کا انہم دی خبر دا لم یلبسو دے کھا دا ان دے پارا اسم ہم دے اولم البسوی خبر دے نظن الکفار گمان باو کی کافران یوم یرون ها کنا چرا قیامت کوینی سنگ گمان بکئی کہ انہم لم یلبسو گویا کی دی وقت نہ دے تیر کڑے پر دنیا کی الا عشیتن مگر یو بیگائی او ضحا یا اگر وقت دے ساخ وقت دے چاش تے تیر کڑے او ضحا دے میری عشی تراجی کو یعنی دان درا تے کم وقت دے بس دے وے کی یا یو بیگائی گنے وقت ما تیر کڑو یا دی او چاش وقت میں تیر کڑو بس وقتونه ما کو دنیا کے وقت نہ تیر کرے دات حالت دا ہے بد دو جن بردن ہر سیر سی نو دا حالت تے فراشی سورۃ نازعات ختم شو پاگی کی اس بات دا قیامت دا تو کہ شواہد او ف احوال سرا او ذکر تخفیف دنیاوی او کرو امتیازات کیو د صفات صفاتنا دا ملائکہ نازعات ناشتات سابقات سابقات مدبرات او دا رنگ پاگی کی دا قیامت او اگے کی دو تش پیرو تذکرہ او فراجفی سرا ها او راجفی سرا اگه ذکر کل دغرنگی پا صورت کی ورطا دا قیامت بل نم چه اقسامت الکبرا ده اگه ورطا ذکر کلو نداد صورت اگه امتیازات شو